Բարև հայրենակիցներ, այսօր մայիսի 2-ն է, օրը 3-7-ի, եթերում կարծիք հաղորդաշարն է և մեր ստեղծագործական խումբը ողջունում է իր բոլոր ունկնդիրներին, մաղթում ամենալավն ու բարին, ստուդիայում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Այսօր ծրագրում, Մարտունու շրջանի կոլխոզաշենի համայնքում շինարարական ակտիվ աշխատանքներ են ընթանում, մանրամասներին տեղեկացել է մեր գործընկեր Քնար Բաբայանը։ Խճանկարեջը ինչպես միշտ հանդես կգա հետաքրքիր տեղեկություններով։ Օրեր առաջ կայացավ Արցախի Armfighting ընդհանուր մենամարտերի ֆեդերացիայի հերթական մրցաշարը, որին բացի Արցախցի մարզիկներից մասնակցեցին Երևանից եւ Գյումրիից ժամանած մարզիկներ։ Armfighting ֆեդերացիայի անդամ պրոֆեսիոնալ մարզիկ եւ մարզիչ Արմեն Հայրապետյանի հետ զրուցել է Անահիտ Միրզոյանը։ Այսօր կսկսենք հաղորդման կրկնությունը։ Օրվա եթերաժամը կամ փոփենք օրացույցով։ Նախ լսենք Քնար Բաբայանին։ Մարտունու շրջանի կոլխոզաշենի համայնքում շինարարական ակտիվ աշխատանքներ են ընթանում։ Ավարտվում են ԽՍՀՄ հերոս ռազմական գործիչ կոլխոզաշենցի գեներալ Բարսեղովի տուն թանգարանի վերանորոգման աշխատանքները։ Համայնքի ղեկավար Ալիկ Ավանեսյանն ասում է, որ ձգտում են մինչև մայիսի 9-ը ավարտին հասցնել։ Թանգարանը 70-ական թվականներից է սարքված գեներալ Բարսեղովի անվան տուն թանգարանն է։ Մինչև հիմա գործում է, էլի։ Նորոգվում է թանգարանը, նոր կառուցել են հուշարձան Արցախյան պատերազմի։ Գյուղական ճանապարհների սալապատման կառավարության ծրագիրը մեկնարկել է նաև կոլխոզաշենում։ Դերենիկ Բաբայանը մասնագիտությամբ մեխանիզատոր է, իսկ ազատ ժամանակը օգնում է իր գյուղի ճանապարհների բարեկարգմանը։ Մեր գյուղի համար ենք անում։ Մեր կյանքը, մեր գյուղացու կյանքը բարելավվի, ցեխով չի, քինի կա, մեր հողնա պիտի պաշտպանենք, ծնվել ենք, մեծացել, պիտի արարենք։ Ես կոմբայն եմ քշում, հունձ եմ անում, հիմա այդ սեզոնների վախտը չի, ես գործն ենք անում էլ։ Եսա սեզոնի վախտը գա, գնալու եմ հունձանեմ, միջև անգամ ինձ հարահարությունյանը պատվոգ իրատվել, որպես լավ աշխատող գյուղատնտեսության տեսության։ Կոխոզաշենցիների հիմնական զբաղմունքը գյուղատնտեսությունն է, առավել զարգացած են մեղվաբուծությունն ու այգեգործությունը։ Մեղվաբույծ Մարտին Գրիգորյանն ասում է, որ թոշակի անցնելուց հետո սկսել է ավելի ակտիվ զբաղվել այգեգործությամբ ու անասնապահությամբ։ 130 ուղղ ծարելում լալ պահելիս, մի ուղտը հատավարելում լալ պահելիս, ոչխարը նոր էսա մի քանի օրա վերացրալ ենք, բայց դե հիմնականը խոշ օրը պահամ ընկել գյուղատնտեսությունը։ Մեղվաբուծությունը ես շատ սիրում եմ, գյուղատնտեսությունը սովորա մեղվաբուծությունից մեղուններից։ Գյուղացի երբ առավոտը որ քաներ շուտ վեր կենա, մեղվի շուտ չի վեր կենա։ Մեղուն ասել է առավոտը ինձ հետ վեր կաց գնա աշխատանքի, իրիկունը երբ որ վերադառնում այս ժամանակը եկ, տեսնան քու աշխատանքը դեմ քաղցը թեղի։ Շարում ընկել գյուղատնտեսությունը հիմնական պատադիր աշխատանքա, հացս վերցնում են, ճամստը օրս հասկացնում, թոշակառու մարդիմ։ Կոխոզաշենը դարերի պատմություն ունի, Ռազմիկ Խաչատրյանն է պատմում գյուղի պատմությունը։ Հին գյուղը հիմնադրվել է 18-րդ դարում, ոնց որում եկել են Մարտակերտի շրջանի Կուսապատ գյուղից մեր նախնիները։ Հիմնադիրները Բաբա անունով մարդ եւ նրա սերունդներն էլ, հետո ապրինս գյուքունց, այդպիսի ազգը են առաջացել, եղբարներ են եղել։ Բացի դրանից իբր մեր գյուղի մի հին Բրետեսկոսվող գյուղատեր։ Ամենահին գյուղերից մեկը Բրետեսկոսվող է տեղամասում, եկեղեցու ավերակները, մատուրի ավերակները երևում է, խաշքար կա այնտեղ, ու իբր այնտեղից էլ են այստեղ տեղափոխել։ Գյուղը կոլխոզաշենա կոչվում նրա համար, որովհետև խորհրդայնությունից հետո գյուղը մի քանի անուններ է ունեցել, ու եղել է Մաշադիշյան, որ նշանակում է նահատակների գյուղ, Քաջարի մարդիկ են եղել, ընդ որում Քաջարի այն առումով, որ նույնիսկ թուրքերին թույլ չեն տվել, որպեսզի գյուղ մտնի, հարկը տվել են, բայց թույլ չեն տվել, որպեսզի գյուղ մտնի, եւ մեր ներքեւում մի տեղամաս կա, ասում է թուրքեն դյուզ, այդ թուրքեն դյուզի տեղամասում նրանք էլ վերև չեն բարձրացել, հարկը այստեղից տարել են տվել նրանց։ 30-ական թվականներից գյուղը կոչվեց արդեն կոլխոզաշին։ Եվ այդպես էլ մնում է։ Սյուժեն պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Իմ Կարծիքն է եթերում, այսօր մայիսի 2-ն է օրը 3-7-ի, մեր հանդիպման օրերն են 2-7-ի ծուրբաթ, անփոփոխ է ժամը 15:30-ից մինչև 16-ը։ Այժմ լսենք խճանկար էջը։ Յոթ ոչ ակնհայտ պատճառ, որոնք խանգարում են լիարժեք հանգստանալ։ Բժիշկնի արթաբանն ամենից շատ ստիպված է լսել դժվարությամբ քնելու եւ արթնանալու հետ կապված գանգատներ։ Ավելի ճիշտ, շատերն արդեն գրեթե հաշտվել են դրա հետ եւ պարզապես տրտընջում են։ Հավանաբար քունը հնարավոր չէ կարգավորել առանց դեղահաբերի, իսկ քնաբերներ ընդունելը սովորություն դարձնելու ցանկություն չկա։ Առավել եւս որ քնի խնդիրները հաճախ խորանում են տարիքով պայմանավորված, երբ առանց այդ էլ ավելանում են քրոնիկական հիվանդությունները եւ համապատասխանաբար ընդունվող դեղամիջոցները։ Իդեպ, քնի տարիքային խանգարումները կարող են կապված լինել մելատոնին հորմոնի ավելի քիչ արտադրվելու հետ։ Բացատրում են էնդոկրինոլոգները։ Այս հորմոնը պատասխանատու է նաև լավ քուն մտնելու և գիշերային լիարժեք հանգստի համար։ Բացի քնի հորմոնի դեղորայքային տարբերակներից, կան նաև այլ միջոցներ, որոնք օգնում են կարգավորել քունը, լավացնել դրա որակը, հետևաբար հաջորդ օրվա լավ ինքնազգացողությունը։ Նախ եւ առաջ պետք է պարզել պատճառները, որոնք խանգարում են նորմալ քուն մտնելուն և լիարժեք քնելուն։ Ձեր ունկնդրությանն ենք ներկայացնում լավ քնի հաճախակի, բայց շատերի համար ոչ ակնհայտ թշնամիների ցուցակը։ Խանգարումներ ողնաշարի պարանոցի հատվածում։ Բժիշկների մի մասը դրան օստեոխոնդրոզ է անվանում, մյուսները հավատացնում են, որ հիվանդությունների միջազգային դասակարգման ցուցակում նման հիվանդություն չկա, բայց փաստը մնում է փաստ, որ ողնաշարի հետ կապված տհաճ փոփոխությունները շատերի մոտ են լինում եւ առավել հաճախ դժում է հենց պարանոցի հատվածը։ Ամենահաճախակի հանդիպող պատճառներից է նստակյաց կենսակերպը, աշխատասեղանի մոտ նստած անհարմար դիրքը եւ անկողնում պարանոցի անհարմար դիրքը։ Հարանոցի հատվածում խանգարումների ժամանակ նվազում է արյան գծային հոսքի արագությունը ողնաշարի զարկերակներով, ինչի հետևանքով էլ վատանում է գլխուղեղի արյան մատակարարումը, որն էլ հիպոքսիայի գլխուղեղի թթվածնային քաղցի պատճառ է դառնում։ Հետևաբար խանգարվում է քնի ֆիզիոլոգիան, մարդը չի կարողանում լիարժեք հանգստանալ։ Սկզբում հարկ է փորձել պարանոցի հատվածի համար բուժական ֆիզկուլտուրայով զբաղվել։ Վարժությունների համալիրը հեշտությամբ կարելի է գտնել համացանցում։ Դրանք պետք է անել ոչ միայն առավոտյան, այլև օրվա ընթացքում մի քանի անգամ։ Եթե սովորություն ունեք որովայնին պարկած քնել, ասենք, որ դա ողնաշարի պարանոցային հատվածի համար ամենաանհարմար դիրքն է։ Փորձեք ազատվել այդ սովորությունից։ Օրինակ, կարելի է յոգայի մի քանի դիրք փորձել, որոնք նախատեսված են կրծքավանդակի, ուսերի, կոնքազրային հատվածի մկանների լիցքաթափման համար։ Ամենահասարակը կատվի նման ձգվելն է կամ շան դիրքով կանգնելն ու մեջքը փքել արտափքելը։ Խնդիրը մկանները լիցքաթափելն է, որոնք մշտապես լարված են։ Եթե վարժությունների օգնությամբ կարողանաք թուլացնել այդ մկանները, ապա կարող եք հանգիստ քնել թիկունքին կամ կողքի վրա պարկած։ Իսկ եթե այս վարժությունները ձեզ չեն օգնում 2-3 շաբաթվա ընթացքում, այդ դեպքում հարկ է դիմել նյարդաբանին։ Քրոնիկական սթրես։ Եթե աշխատավայրում մշտապես լարված եք, ծանրաբեռնված աշխատում եք կամ ընտանիքում ինչ-ինչ խնդիրներ, օրգանիզմում սկսում են կուտակվել սթրեսի հորմոնները։ Դրանք անոթների ջղաձգում, մկանների լարվածություն են առաջացնում և խանգարում են լավ քնելուն, թույլ չտալով գիշերը լիարժեք հանգստանալ, եթե նույնիսկ հաջողվում է քնել քնաբեր հաբերի օգնությամբ։ Փրկության ամենաօգտակար և անվնաս միջոցը խելամիտ ֆիզիկական ծանրաբեռնվածությունն է։ Դա մկաններին օգնում է ավելի արագ ծախսել սթրեսի հորմոնները, սակայն ֆիզիկական ծանրաբեռնվածության ակտիվ ձևերով չի կարելի զբաղվել երեկոյան կամ քնելուց առաջ։ Այդ վարժությունները նախատեսված են կատարել առավոտյան կամ քնելուց առնվազն 3-4 ժամ առաջ, իսկ երեկոյան մաքուր օդում զբոսանքն արդեն հիանալի օգնական է։ Հիպոդինամիա կամ սակավաշարժություն։ Ժամանակակից կենսակերպի պատճառով մարդկանց մոտ հաճախ է խանգարվում շարժողական ակտիվության և հանգստի հարաբերակցությունը և կուտակվում են սթրեսի հորմոնները։ Հետևանքը նույնն է, խանգարվում է քունը, հնարավոր չի լինում լիարժեք հանգստանալ։ Ձեր օգնականը՝ օրվա ընթացքում խելամիտ ֆիզիկական ծանրաբեռնվածությունը և երեկոյան զբոսանքը։ Սննդակարգի խանգարում։ Ժամանակակից կենսակերպի պատճառով որոշ մարդկանց մոտ ախորժակը բացվում է հենց քնելուց առաջ։ Պատճառներից մեկն օրվա ընթացքում խիստ զբաղված լինելն է, նորմալ նախաճաշել ճաշելու ժամանակ չունենալը։ Եթե մարդը մի լավ ուտում է քնելուց առաջ, ապա մարսողական օրգանները գերծանրաբեռնվում են։ Ուժեղացված ռեժիմով են սկսում աշխատել ենթաստամոքսային գեղձը, լյարդը, լեղապարկը, և այս ամենն անխուսափելիորեն անդրադառնում է քնի որակի վրա, քանի որ հետազոտություններով ապացուցվել է, քնի ժամանակ գիտակցությունն է հանգստանում, իսկ ենթագիտակցությունը շարունակում է վերահսկել օրգանիզմի գործընթացները։ Հարկ է պահպանել վաղեմի կանոնը, որի օգուտը հաստատել են գիտաբժշկական հետազոտությունները։ Վերջին անգամ պետք է ուտել քնելուց 3-4 ժամ առաջ։ Դրանից հետո, եթե քաղցին չեք դիմանում, կարելի է 1 բաժակ կեֆիր խմել կամ դյուրամարս բանջարեղեն ուտել, օրինակ՝ վարունգով, լոլիկով, բուսայուղով աղցան։ Ավելորդ քաշ։ Եթե արկա է մարմնի ավելորդ քաշ, ապա հորիզոնական դիրք ընդունելիս կարող են փոփոխություններ լինել, որոնք քնի խանգարման պատճառ են դառնում։ Մասնավորապես, կոկորդի հատվածում ճարպային ավելորդ հյուսվածքը դժվարացնում է շնչառությունը հենց պարկած դիրքում։ Այդ պատճառով լինում են խռմփոց, շնչառության կարճատև կանգ, ապնոե։ Գխուղեղին քիչ թթվածին է հասնում, դանդաղում են վերականգնման գործընթացները, և մարդն առավոտյան իրեն հանգստացած չի զգում։ Քունը կարգավորելու համար պետք է ազատվել ավելորդ քաշից։ Մարսողական օրգանների հիվանդություններ։ Լյարդի և ենթաստամոքսային գեղձի հիվանդությունները կարող են աղիներում խմորման պատճառ դառնալ և խանգարել քունը։ Նման հետևանք ունեն գրգռված աղու համախտանիշը և աղեստամոքսային ուղու այլ հիվանդությունները։ Սննդակարգ պահպանեք, որը նշանակելու է գաստրոէնտերոլոգը։ Հատկապես պետք է ուշադիր լինել քնելուց առաջ վերջին անգամ սնունդ ընդունելուն։ Կարևոր է, որ սննդաբաժնում չլինի խմորում առաջացնող մթերք։ Դրան շարքին են դասվում միրգը, որոշում բանջարեղեն, սև հացը։ Աղեստամոքսային համակարգի հիվանդությունները ժամանակին հայտնաբերելու, բուժելու և կանխարգելելու նպատակով կանոնավոր կերպով հետազոտություններ անցեք։ Քնելուց առաջ գաջետների լույսը։ Մեզանից շատերը սովորություն են դարձրել մինչև ուշ գիշեր նստել համակարգչի առջև, մինչդեռ հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ էկրանների լույսը խանգարում է մելատոնին հորմոնի արտադրությունը։ Դրա պատճառով էլ քնելը դժվարանում է։ Փորձեք քնելուց առաջ տպագիր գիրք կարդալ կամ էլ ամսագիր թերթել։ Իսկ եթե առանց սոցցանցերի վերջին նորությունների հնարավոր չէ, ապա հատուկ ծրագրերի օգնությամբ գաջետի էկրանի լույսի պայծառությունը հնարավորինս պակասեցրեք, քչացրեք կապույտ գույնը։ Ապացուցվել է, որ ամենից շատ կապույտն է խանգարում մելատոնինի արտադրությանը։ Սմարթֆոնների և պլանշետների համար նման ծրագրերից է, օրինակ, Hardy Infinity-ն և Island. Կարծիքն է եթերում, տեղական ժամանակով 15:50 րոպե։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Օրեր առաջ կայացավ Արցախի Arm Fighting ընդհանուր մենամարտերի ֆեդերացիայի հերթական մրցաշարը, որին բացի արցախցի մարզիկներից մասնակցեցին Երևանից և Գյումրիից ժամանած մարզիկներ։ Arm Fighting ֆեդերացիայի անդամ պրոֆեսիոնալ մարզիկ և մարզիչ Արմեն Հայրապետյանի հետ զրուցել է Անահիտ Միրզոյանը։ Այսօր կլսեք հաղորդման կրկնությունը։ Tá

Ուիլյամ Կեմդենը, անգլիացի պատմաբան հնագետ, Ալեսանդրո Սկարլատին, իտալացի կոմպոզիտոր, Եկատերինա II, Ռուսաստանի կայսրուհի, Ջերոմ Կլապկա Ջերոմը, անգլիացի գրող, Ուիլյամ Բելլիսը, անգլիացի ֆիզիոլոգ, Գոթֆրիդ Բենը, գերմանացի գրող, էսսեագիր, դրամատուրգ, Բինգ Կրոսպին, ամերիկացի երգիչ, դերասան, Բենջամին Սփոքը, ամերիկացի մանկաբույժ, երեխայի խնամքի մասին բազմաթիվ ձեռնարկների հեղինակ, Գաբրիել Եղիազարյանը, ռուսաստանցի հայտնի ռեժիսոր, կինոօպերատոր, սցենարիստ, Դոնատելա Վերսաչեն, իտալացի մոդելավորող, Ջանի Վերսաչեի քույրը, Դուեն Ջոնսոնը, ամերիկացի դերասան, Դեվիդ Բեքհեմը, անգլիացի ֆուտբոլիստ։ Հայ աչքեր, սիրուն աչքեր, սև ամպներ ձեզ ծածկեր դարեր, սև վիշտներ ձեզ մաշեր տանջեր, ձեզ նիպ շպիտ նարել տարեր, Սիլջակ աչքեր տրտում, այս երբ դարձակ այսպես խնդում, հայի աչքեր, հայի աչքեր, Հայի աչքեր, սիրուն աչքեր, Հայ աչքեր ջահեր լույսի, էլ չի մտնի երկինքը ձեր, բացվել է դուր նորշա լույսի, շողքով լցրել երկիրը մեր, Սիլջակ աչքեր տրտում, այս երբ դարձակ այսպես խնդում, Հայի աչքեր, Հայի աչքեր, Հայի աչքեր, սիրուն աչքեր,